तुझसे इतनी वफा, क्यों तेरी हसरत है हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे, क्यों नाम तेरा ही लेती जुबां, साथी तेरा बन जाऊं क्यों है ये जुनून, हर आंसू तेरा पी जाऊं और दे सलामत रखूं, तेरे ही बारे में है अब हर जिक्र मेरा, हुआ कैसा सर ये तेरा, कोई नसीहत ना चाहूं मैं कोई सलाह, जो रूह ने मेरे तुझे चुन लिया, साथी तेरा बन जाऊं तेरा पी जाऊं और दे तू सुकून, हर दिन तुझको चाहूं तेरी राहत तकूं, अपनी बाहों में तुझको मैं सलामत रखूं। परेशान बड़ा इसको कोई समझा दे जरा, इश्क में फना हो जाना है दस्तूर यही, जिसमें हो सबर की फितरत वो इश्क ही नहीं, भी जा ए दिल मेरे क्या है ये माजरा, साथी तेरा बन जाऊं क्यों है ये जुनून, हर आंसू तेरा पी जाऊं